نکاح کرتے ہیں اور نکاح کی وجہ سے وہ عہد و پیمان کرتے ہیں آپس میں، تو اب قانون کی پابندی لازمی ہو گئی دونوں کے ذمے۔ یہ بالکل ادنا درجہ ہے، مطلب ہے اجتماعیت کا، اور اجتماعیت میں ایفاء عہد کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مسلمان جو کچھ آپس میں طے کر مسلمون علی شروطہم، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نکاح میں جو عہد و پیمان کیا اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، اور باقی جتنے بھی معاہدے ہیں، جو بھی معاہدہ ہو اس کا ایفا ضروری ہے۔ اس ایفاء عہد کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے اجتماعی زندگی میں، اس کے بغیر انسان کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی، اور حضیرت القدس اور فلاح اور کامیابی کے راستے پر انسان کا قدم نہیں پڑ سکتا جب تک وہ ایفاء عہد نہیں کرے گا۔ تو اس واسطے اس قانون کو پہلے بیان کیے، باقی سب جزیات ہیں جو اس کے ماتحت آ جاتی ہیں، جتنی بھی جزیات ہیں ایفاء عہد میں وہ سب داخل ہیں۔ اس لیے قانونی طور پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ خطاب فرمایا، اوفو بالعقود، اے ایمان والو، ایمان تو کہتے ہی ہیں انقیاد اور تسلیم کو، دل سے سچا ماننا اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کے نبیوں کی تصدیق کرنا اور ظاہری طور پر اس کی تعمیل کرنا، انقیاد اور تسلیم کا انعام ایمان ہے۔ ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، یقیناً بعض پرس ہوگی، ایفاء عہد بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اب یہ آ گیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں مویشی، چوپائے جانور۔ یہ عہد و پیمان کا ایک حصہ ہے، مطلب جب ایک مسلمان اپنے ایمان کا عہد کرتا ہے تو پھر یہ حلال حرام کا امتیاز آ جاتا ہے۔ سم ایفاء عہد میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا اسی کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اور اس کا التزام کرو اور اس کو پورا کرو۔ چنانچہ قانون کے طور پر، کیونکہ سورت کا موضوع بھی یہی ہے، سبجیکٹ بھی سورت کا یہی ہے کہ اس میں معقول اور مشروب کے سلسلے میں حلت اور حرمت کا بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ، جو تیسری آیت سے اللہ نے بیان فرمایا۔ ابتدا میں اصولی باتیں بیان فرما دی، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ یہ چرنے والی جانور، جو چرتے ہیں، گھاس وغیرہ چرتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، اور انعام کا لفظ بھی ہے ساتھ۔ انعام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی، نام کی جمع، جو پالتے ہیں عام طور پر، ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے کہ شرائط کے ساتھ ان کو اگر ذبح کرو گے تو ان کا گوشت تمہارے لیے کھانا حلال ہوگا۔ مویشی اور بہیم، بہیمے کو، جانور کو چرنے والوں کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں، جیسا کہ امام شورانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان جانوروں کے اندر ان کی جو عقل ہوتی ہے اس کے اندر معلومات بڑے مبہم ہوتے ہیں، واضح نہیں ہوتے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ عقل ہوتی ہی نہیں، اور بعض یہ فرماتے نہیں، عقل تو اللہ نے ہر ایک چیز میں رکھی ہے اپنے اپنے درجے کے مطابق، ان کی عقل کا درجہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کے معلومات اتنے واضح نہیں ہوتے، بڑے مبہم ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان کی عقل میں کمال درجے کا وضاحت ہوتی ہے اور چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ علاوہ اس کے کہ ان کی بولی یا ان کا جو تکلم ہوتا ہے وہ بھی انسان نہیں سمجھ سکتا، कि वो क्या बोल रहे हैं। इस वास्ते इनको बहीमा चरने वाले जानवर जो है और मवेशी चार पाए आम तौर पर जिनको पाला जाता है और ये चार किस्म के जानवर हैं, आठ जोड़ी हैं जिसको सूरह नाम में बयान किया है, ऊंट ऊंटनी और ऊंट, गाय बैल और बकरी बकरा और भेड़, ये अनाम हैं मवेशी जिनको घरों में पाला जाता है या फिर जो इनके साथ मुनासिबत रखते हैं, जो बहीमतुल अनाम जैसे हैं अपनी बाज खसूसियात में, वो भी इसी हुक्म में आते हैं। जंगली गधा है, गोरखर, नील गाय है और ये इन जानवरों जैसे शुतुरमुर्ग है मसलन, वो इन बहीमतुल अनाम जैसी खसूसियात रखते हैं, वो भी घास चरते हैं और चार पांव होते हैं और उनके गोश्त पाकीजा होते हैं, इंसान की जिस्मानी साख के साथ मुनासिबत रखते हैं, लिहाजा वो भी इस हुक्म में दाखिल हैं। बरखिलाफ इसके कि बाज जानवर हैं तो वो मवेशियों की तरह चार पाए रखते हैं लेकिन उनके अंदर कोई खराबी है जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनके गोश्त इंसानों के लिए जायज करार नहीं दिए। गधा जो है वो मवेशियों की तरह है लेकिन उसका गोश्त खाना रवा नहीं है, मना किया गया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जाहिलियत के जमाने में भी जो समझदार लोग थे वो घरेलू गधे का गोश्त नहीं खाते थे, हाँ जंगली गधे का खाते थे वो। बरखिलाफ इसके कि घोड़ा, घोड़ा पाकीजा जानवर है, वो तो मुबाह है लेकिन खच्चर और गधा जो है इनका गोश्त दुरुस्त नहीं है, इनके अंदर यकीनन कोई खराबी ऐसी है कि जो इंसान की रूहानियत और जिस्मानियत के लिए मुजिर है, इसलिए इनका गोश्त खाना मुबाह नहीं करार दिया गया। अल्लाह ताला ने यहां पर इन जानवरों का जिक्र किया है, वहां इनकी खिदमात का जिक्र किया है, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितर कबूहा वजीना, अल्लाह ने इनको भी पैदा किया, खच्चर घोड़े और गधे तुम्हारी सवारी के लिए और तुम्हारी जीनत के लिए। और जहां मवेशियों का जिक्र किया है वहां अल्लाह ताला ने उनके दूध से इस्तिफादा करने का और उनके तमाम जिस्म से फायदा उठाने का, सवारी का भी है और कुछ गोश्त खाने का जिक्र फरमाया, उनकी हिल्लत का जिक्र फरमाया और ये अल्लाह ने बतौर एहसान के ये बात रखी है। तो ये जो जानवर पाले जाते हैं या उन जैसे हैं, अब दरिंदे भी चार पांव तो रखते हैं लेकिन उनमें दरिंदगी की सिफत पाई जाती है, उनके गोश्त हराम करार दिए गए। गीदड़ है, लोमड़ी है, रीछ है, कैर है, चीता है, लंगूर है वगैरह वगैरह, उनके तमाम के तमाम गोश्त हराम हैं मुसलमान के लिए। जब खाएगा उसकी रूहानियत बिगड़ेगी और उसका जिस्म के अंदर भी खराबी पैदा हो। खिंजीर का गोश्त जो खाएगा बेगैरती एक पैदा होगी और गंदगी भी उसके अंदर पैदा होगी, वो खवास पैदा होंगे क्योंकि गिजा का बराए रास्त असर इंसान की जिस्म और साख पर पड़ता है। बरखिलाफ इन जानवरों के जो नहायत ही पाकीजा जानवर हैं और इंसान इनको पालते भी हैं और इनकी खिदमात हासिल करते हैं, इनका दूध भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से फवायद अल्लाह ने रखे हैं। अल्लाह ने उनकी पशम का भी जिक्र किया है, ऊन का भी, और फिर उस उन फवायद का भी जिक्र किया है। बरखिलाफ इसके के दरिंदा जानवर जो उनका गोश्त खाएगा दरिंदगी उसके अंदर आएगी। अब जो लोग कुत्तों का, बिलियों का, दरिंदों का गोश्त खाते हैं उनके अंदर ये सिफात पाए जाते हैं, लूट घसूट, मार धाड़ वगैरह, ये सब सिफात उनमें पाई जाती हैं। حشرات الارض جو ہے وہ بھی جو کھائے گا اس کے اندر بھی ایک قسم کی نجاست پائی جائے گی، اور کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں یقیناً نجاست اور گندگی ان کے دماغوں میں سرایت کرے گی. گدے کا گوشت کھانے سے آدمی بلید ہو جائے گا، بے وقوف ہوگا، گدا بے وقوف جانور ہے، یقیناً وہ صفت اس میں پیدا ہوگی. اور یہ جو درندہ جانور، اسی طرح پرندہ جو ہیں ان میں بھی یہ نوچنے والے خراش ڈالنے والے پرندوں کو بھی فرمایا جو پنجہ مار کر کے شکار کرتے ہیں وہ پرندے بھی حرام قرار دیے گئے. یہ چیل ہے، شکرا ہے، اور اس قسم کے جو پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے، ان کی صفت خراب ہے تمہارے لیے، برخلاف اس کے کہ یہ جو صاف پرندے ہوتے ہیں جو پنجہ مار کر شکار نہیں کرتے، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، وہ تم ذبح کر کے ان کو کھا سکتے ہو. یہ بہیمت الانعام کا قانون بیان فرما دیا، باقی تو وہاں ان کی قسموں کا اور وہ ساری تفصیل سورہ انعام میں ذکر کی گئی ہے. یہاں صرف ایفاء عاد کے سلسلے میں بطور قانون کے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں چوپائے مویشی الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جن جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے. آیت نمبر 3 سے آگے مردار ہو جائے وہ، یا ذبح نہ ہو سکے، یا وہ جانور مضر ایسے ہوتے ہیں تمہارے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے، وہ حلال نہیں ہوں گے. باقی یہ مویشی تمہارے لیے حلال ہیں، مگر وہ جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے. اور ایک اور بات بھی ہے، حلت اور حرمت دائمی بھی ہوتی ہے، وقتی بھی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اس عالم میں کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وان تم حرم، حرم حرام احرام کی حالت میں ہو، محرم ہو. یہ وقتی حرمت ہے کہ وہاں پر شکار کی ممانعت ہو جاتی ہے، خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے. خشکی کا شکار احرام، حج اور عمرے کے احرام میں جب تم ہو خشکی کے شکار نہیں کر سکتے. ہاں پانی کا شکار روا ہے، مچھلی وغیرہ اگر پکڑو اس کی ممانعت نہیں کی گئی، اور خشکی کے شکار میں پابندی لگا دی گئی، یہ احرام کی حالت میں حرام ہوتا ہے. نہ ذبح کر سکتا ہے محرم اس کو، اور نہ شکار کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو اس پر تاوان آئے گا، جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور یہ وقتی محرمات ہیں، جب احرام سے نکل گیا تو پھر وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، جیسا دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا. باقی یہ بات کہ اللہ تعالی جس طرح چاہے حکم دے، وہ خشکی کی شکار کی ممانعت کر دی گئی اور تری کے شکار کی اجازت دے دی گئی، کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. مالک الملک جس طرح چاہے، کوئی مصلحت یقیناً ہوگی اس کے اندر، تمہارے لیے بہتری ہوگی کہ تم احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہ کرو. ساتھ یہ بھی بتلا دیا، مومن کی شان نہیں ہے کہ ہر وقت وہ علت ہی تلاش کرتا رہے کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہو، نہیں، خدا کے حکم ہے، مالک ہے، مالک علی الاطلاق جس طرح چاہے حکم دے دے، ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں تعمیل کرنی ضروری ہے. اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے یا علت معلوم نہ ہو تو نہ ہو، بے شک یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم، اگرچہ بہت سے اہل علم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سمجھ عطا فرماتا ہے کہ ان کو ان کی علت بھی معلوم ہوتی ہے، حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے قانون یہ کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، بلا چون و چرا اس کو تسلیم کرو، تمہاری بہتری اسی کے اندر ہوگی. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے، جس قسم کا حکم چاہے وہ دے دے، مالک الاطلاق وہی ہے، حقیقت میں حکم دینے والا وہی ہے. انسان تو بندے ہیں اور عاجز ہیں، ان کو تعمیلی حکم کرنی ضروری ہے. تو ابتدا میں ایفاء عہد کا اللہ نے حکم دیا کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اسی ایفاء عہد کی ہے، اور ترقی کا زینہ ہے. اسی کی وجہ سے انسان حضیرت القدس کا ممبر بنتا ہے، اور ترقی کرتا ہے اگر قانون کی پابندی کرے گا. پھر بہیمت الانعام کی حلت کا قانون بیان فرما دیا اور احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا قانون بتلا دیا. اور مالک علی الاطلاق صرف خدا ہے, جس قسم کا حکم چاہے وہ دے, انسانوں کو اس کی تعمیل کرنی ضروری ہے, اسی میں ان کی بہتری ہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو لا تحلوا, نہ بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اور نہ حرمت کے مہینے کی, اور ولل ہدیہ نہ ان جانوروں کی جو کعبہ شریف کی طرف اللہ کی نیاز کے طور پر لے جائے جاتے ہیں, اور نہ ان جانوروں کی جن کی گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور قربانی کے لیے ان کو لے جاتے ہیں. ولا آمینہ, اور نہ ان لوگوں کو سے تعرض کرو جو قصد کرتے ہیں بیت الحرام کا, تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب سے, ورضوانہ اور اس کی خوشی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جس وقت تم احرام سے باہر نکل جاؤ, فَاصْطَادُوا, پس تم شکار کر لو. ولا یجرمنکم, اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے, نہ آمادہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو. اور تعاون کرو آپس میں نیکی اور تقوی کی بات پر, اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کی بات پر, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. پہلی آیت میں ایفائے عہد کا ذکر فرمایا. ایفائے عہد اجتماعی زندگی میں انسانیت کی فلاح کا مدار ہے, اور انسانیت کی قدر و قیمت ایفائے عہد پر موقوف ہے, اس لیے ایفائے عہد کا پہلے ہی ذکر فرمایا. عہد و پیمان کو پورا کرو, یہ بہت ضروری چیز ہے. تو یہ سب باتیں عہد و پیمان سے ہی تعلق رکھتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان اس کی تمام شریعت کے احکام ہوتے ہیں, ان کی پابندی ضروری ہے. اس واسطے حلت اور حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا, ابتدا میں اشارے کے طور پر تمہارے لیے مویشی اور چوپائے حلال قرار دیے گئے ہیں. ہاں, احرام کی حالت کے اندر شکار کی ممانعت ہے, اور ان جانوروں کی ممانعت ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے, تم کو پڑھ کر سنایا جائے گا. عہد و پیمان کی ایفا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حلت اور حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا. تو اسی سلسلے میں جب ایمان والے پابند ہیں کہ وہ عہد و پیمان کو پورا کریں, تو تمام حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے عہد کیا ہے اس کی پابندی ضروری ہے. چنانچہ اس سلسلے میں پہلے چند بنیادی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر وہ تمام جانور یا وہ چیزیں جو ایمان والوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا نہ حلال سمجھو یعنی نہ بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی. شاعر شعیرہ اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی معبودیت کے جو چیزیں نشانیے ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کا احترام کرو. شاعر اللہ کا احترام یہ بھی ہمارے دین کا ضروری جز ہے. ملت ابراہیمیہ کا ایک ضروری حکم ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے. جس طرح کے دوسرے اصول ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور اقامت صلاۃ, مصیبت میں صبر کرنا, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا, اسی طرح ایک اہم اصول یہ تعظیم شاعر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی معبودیت کے نشانات ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سامنے ہوتی ہے وہ شاعر اللہ ہوتے ہیں. اور اس میں حرم شریف ہو گیا, بیت اللہ ہو گیا, جمرے جہاں پر کنکر پھینکے جاتے ہیں, صفا مروہ, قربانی, احرام, نماز, اذان, تمام وہ باتیں شاعر اللہ میں داخل ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار چیزیں اعظم شاعر اللہ میں ہیں: پیغمبر کی ذات مبارکہ, قرآن کریم, بیت اللہ شریف اور نماز. یہ چار یہ سب سے بڑے اللہ کے شاعر ہیں. تو تمام شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے. اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا: من یعظم شاعر اللہ فإن من تقوی القلوب. اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرے گا سو اس سے پتا چلے گا کہ اس شخص کے دل میں واقعی اللہ کا تقوی موجود ہے. جس کے دل میں خدا کا تقوی نہیں ہوگا وہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا. شاعر اللہ کی تعظیم اذان ہے, نماز ہے. اور یہ شاعر کبھی تو یہ مقام کے لحاظ سے ہوتے ہیں, صفا مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے وہ مقام ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کے شاعر میں سے. کعبہ شریف, مسجد حرام, تمام مساجد اور نماز, اذان, یہ سب شاعر اللہ میں داخل ہیں. تمام وہ احکام جو شریعت کے ہیں وہ سب شاعر اللہ میں داخل ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے, ان کی بے حرمتی مت کرو. بے حرمتی شاعر اللہ کی کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے. جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اور مومن کی شان ہے کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے. یہ اللہ کی عظمت اور خدا تعالی کی معبودیت کی وجہ سے شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور ایک دوسری بات, ولا شعر الحرام, حرمت اور ادب کے مہینے کی بے حرمتی بھی نہ کرو. ادب کے مہینے وہ چار مہینے تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور یہ نظام قائم کیا ہے 12 ہے گنتی. من اربعت حرم, ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں, ادب والے ہیں, کہ ان کے اندر لڑائی کرنی درست نہیں ہے. اور ان چار مہینوں کی تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ چار مہینے. تشریح حضور نے فرمائی. ایک رجب کا مہینہ ہے جو جماد الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ الگ ہے بالکل، اور تین مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم. یہ تین مہینے اکٹھے ہیں، یہ ان مہینوں میں لڑائی کرنی درست نہیں ہے ملت ابراہیمیہ کے اندر. ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ابتدا نہ کریں لڑائی کی. اگر کافر لوگ ابتدا کریں تو جواب کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایسا اللہ نے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. لوگ آپ سے شہر حرمت کے مہینوں کے بارے میں، یعنی ان کے اندر لڑائی اور جنگ لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ ان کے اندر لڑائی لڑنی گناہ کی بات ہے. لیکن مسلمانوں نے پھر کیوں لڑائی لڑی ان مہینوں میں؟ فرمایا کفر کرنے والے لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس واسطے ان کے جب وہ ابتدا کریں گے تو ان کے مقابلے کی اجازت ہوگی، اور حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ لڑنے سے گریز کیا جائے گا، ابتدا نہیں کی جائے گی. تو حرمت کے مہینے وہ ہیں چار مہینے، یعنی رجب و ذیقعدہ و ذیلحجہ اور محرم، یہ چار مہینے. جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس سے گریز کرتے تھے، ان مہینوں میں ہتھیار رکھ دیتے تھے، کسی سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے حتی الامکان. لیکن کافروں نے اور خرابیاں پیدا کر دی تھی سورہ توبہ میں، نسی محرم کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، لڑائی جاری کر دیتے اس سال یہ حرمت کا مہینہ اب کے نہیں آئے گا آگے آئے گا، مطلب لڑائی برابر جاری رکھتے تھے، اس کو نسی کہا گیا ہے. نسی بھی کفر کی بات ہے، کفر میں زیادتی کی بات ہے، وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. ولل ہدیہ، اور اللہ تعالی کی نیاز کے طور پر جو حرم شریف کی طرف جانور لے جائے جاتے ہیں ان کو ہدی کہا جاتا ہے. قربانی عام ہے، اضحیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی منسک، اضحیہ وغیرہ، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے ان دنوں کے اندر جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، لیکن ہدی وہی ہوتی ہے جو حرم شریف کی طرف لے جائی جاتی ہے. اس کو بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ولل قلائد، اور قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، قلادہ، ہار یا پٹا ڈال دیا جائے کہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تاکہ کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ولا آمین البیت الحرام، بیت الحرام کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ، یعنی حج اور عمرے کے لیے جو جاتے ہیں، ان کو بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ روکو. جیسا مشرکین نے روک دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو، حالانکہ وہ عمرہ کرنے کی نیت سے قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ہدی، لیکن مشرکوں نے روک دیا اور بہت بڑا جرم کیا. خیر صلح ہو گئی، جانور وہاں ذبح کر دیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ چلے گئے کہ اگلے سال آ کر اس عمرے کو قضا کریں گے. ایسا ہی کیا گیا، 6 ہجری کے بجائے 7 ہجری میں آ کر عمرہ قضا کیا. تو جو بیت الحرام کی طرف جاتے ہیں وہاں عبادت کرنے کے لیے، حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے، ان سے تعرض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، راستے میں ان سے لوٹ مار مت کرو، ایذا مت پہنچاؤ، رکاوٹیں نہ ڈالو. یہ عام چیز ہے، یہ اما کمانے قصد کرنا ہوتا ہے، جو قصد کر کے جاتے ہیں، جن کا ارادہ ہو حج اور عمرے کا ان کے لیے بھی رکاوٹ